کے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے والے مدنی مدینے والے تیری جب کی دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی تیری جب کی دید ہوگی آقا تیری جب کی دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے آقا میری آنے والی نسلیں میری آنے والی نسلیں آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش عطار تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر کھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے